राज जिया के खोल दे तेरा क्या है इरादा बोल दे मैं आया यहाँ फिर तेरे लिए मेरी जान है हाजिर तेरे लिए दुनिया से तू घबराए मेरी जान निकलती जाए पता मैं क्या करूँ मेरी जान निकलती जाए पता मैं क्या करूँ छोड़ मेरी बाहें पागल हूँ क्या छोड़ मेरी जलाना छोड़ दे यो करना बहाना छोड़ दे तेरी इतनी इनायत चाहिए मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए चाहत की आग जलाए चाहत की आग जलाए कि तेरा दर्द मुझे तड़पाए बता मैं क्या करूं चाहत की आग जलाए कि तेरा दर्द मुझे तड़पाए बता मैं क्या करूं प्यार किया सारी दुनिया के आगे गई रार किया तुझे देखा बस तेरा हो गया तेरी मीठी मीठी बातों में खो गया मुझे रात को नींद न आए मुझे रात को नींद न आए कि तेरी पल पल याद सताए तो सुन ले सोनिए मुझे रात को नींद न आए कि तेरी पल पल याद सताए तो सुन ले सोनिए Don't break my heart, don't break my heart, don't break my heart.